matach paczkowych oraz na wybranych stacjach Orlen. I nie musisz się spieszyć, bo masz 3 dni na odbiór. Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią odnotowano minionej doby. Maleje dynamika wzrostu nowych zakażeń koronawirusem, mówi o tym wiceminister zdrowia. Słaby występ Polaków w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Więcej o tym za chwilę w sporcie. Z Białorusi ewakuowano dotąd niemal 1500 Irakijczyków. O takich danych donoszą białoruskie media, powołując się na irackie Ministerstwo Transportu. Lotnisko w Mińsku zapowiada kolejne loty irakijskimi liniami lotniczymi. Mają być dzisiaj wieczorem, w poniedziałek i we wtorek. Pasażerowie to w większości irackcy Kurdowie, którzy przybyli na Białoruś, chcąc przedostać się do Polski, Litwy, Łotwy, a następnie na zachód Europy. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nadal jest jednak napięta. Minionej doby polskie służby udaremniły 206 prób nielegalnego przejścia. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska poinformowała, że na odcinku granicy ochranianym przez placówkę w Białowieży grupa ponad 100 osób próbowała siłą wtargnąć na terytorium Polski. Te osoby zostały przywiezione samochodami ciężarowymi przez stronę białoruską, dostarczone pod linię granicy. Około 18 rozpoczęły forsowanie tej granicy. Atak rozpoczął się od rzucania różnymi przedmiotami w stronę polskich żołnierzy, kawałkami drzewa, kamieniami, elementami nawet róż tego ogrodzenia na granicy. Służby białoruskie cały czas oślepiały polskie patrole stroboskopem, laserami. 2 żołnierzy zostało niegroźnie poszkodowanych. Migranci przerzucili kładkę przez ogrodzenie i wdarli się na teren Polski. Zostali zatrzymani, pouczeni o konieczności opuszczenia kraju i odprowadzeni na linię granicy. Polskie służby zatrzymały też minionej doby 7 osób, które pomagały w nielegalnym przejściu. Te osoby to 6 obywateli Gruzji i 1 obywatel Rosji. Minionej doby zarejestrowano w Polsce ponad 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID zmarło 378 osób, z których 282 miały też inne schorzenia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dynamika wzrostu liczby nowych zakażeń maleje. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 12%, czyli ta dynamika wydaje się, że hamuje. Oczywiście to są dane z ostatnich dni. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja w nadchodzącym tygodniu. Liczba chorych, którzy wymagają leczenia szpitalnego, zbliża się do 20 tysięcy. Baza łóżek szpitalnych może być zwiększona do 31 tysięcy. Wiceminister dodał, że w Polsce na razie nie wykryto nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, pochodzącego z południowej Afryki. Na powązkach wojskowych w Warszawie spoczął Maurycy Mochnacki. Szczątki wybitnego polskiego działacza, publicysty, który walczył w powstaniu listopadowym, zostały sprowadzone z Francji. Uroczystości miały charakter państwowy. Uroczystości pogrzebowe zaczęły się przed południem na lotnisku wojskowym w Warszawie, gdzie wylądował samolot z prochami polskiego działacza. Msza święta żałobna odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uczestniczył w niej m.in. premier Mateusz Morawiecki. Premier po nabożeństwie mówił, że Mochnacki myślał o narodzie jako o całości. Poprzez swoją myśl był też praojcem polskiej solidarności. W homilii ksiądz prałat pułkownik Bogdan Radziszewski podkreślał, że Mochnacki nigdy nie zwątpił w wolną Polskę. Należał do ludzi, którzy wewnętrznie nigdy nie skapitulowali. Krewna Maurycego Mochnackiego, Marta Ławacz, mówiła na powązkach, że Polska była jedyną wielką miłością jego życia. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość jest dopiero początkiem wielkiego powrotu do życia publicznego i rehabilitacji Maurycego. Prochy Mochnackiego zostały sprowadzone do kraju po 180 latach od jego śmierci. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Chińskie władze ogłosiły lockdown w mieście położonym przy granicy z Rosją. To po tym, jak stwierdzono tam 3 przypadki COVID. Zawieszono transport publiczny oraz nakazano zamknięcie restauracji. Tomasz Sajewicz. Od dziś lockdownem objęte zostało miasto Mandżuli w Mongolii Wewnętrznej przy granicy z Rosją. Oznacza to m.in. zakaz opuszczania miasta. W 300-tysięcznym Mandżuli trwają masowe testy mieszkańców. Wstrzymano transport publiczny, nakazano tymczasowe zamknięcie restauracji i centrów rozrywki. W Mandżuli do odwołania zamknięte będą szkoły. Mandżuli to graniczne miasto położone na jednym z głównych chińskich szlaków kolejowych łączących Chiny z Europą. Do końca września tego roku granice w Mandżuli pokonało ponad 3000 składów pociągów towarowych kursujących na trasach łączących Chiny z Europą. Nie jest jasne, czy lockdown będzie miał wpływ na drożność stacji kolejowej. Chiny, gdzie praktykowana jest polityka zera tolerancji wobec koronawirusa, wprowadzają radykalne obostrzenia nawet w przypadku pojedynczych zakażeń COVID-19. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Jest dobrze, ale nie za bardzo. Chyba tak najlepiej podsumować występ Polaków w Pucharze Świata w Rudze. W drugiej serii znalazło się tylko dwóch podopiecznych trenera Michała Doleżala. Ósmy był Kamil Stoch, 23 Piotr Żyła. Drugi raz z rzędu Dawid Kubacki nie znalazł się w 30 Pucharu Świata. Czy to już kryzys? Jeszcze za wcześnie na takie pytania, ale to już drugie zawody w sezonie i drugie dalekie od ideału. A dziś w Rudze najlepszy okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Andrze Janisz ze Słowenii i Niemcem Markusem Eisenbichlerem. Na pocieszenie przebywający cały czas na kwarantannie w szpitalu w Niżnym Tagile Klemens Morańka w końcu uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa i niewykluczone, że już jutro wyląduje w kraju. W Killington Maryna Gąsienica Daniel nie otrzymała szansy na start w pierwszym z amerykańskich startów w Pucharze Świata. Wiatr i fatalna widoczność pokrzyżowały plany gospodarzom i musieli przerwać zawody ze względów bezpieczeństwa po wystartowaniu 9 zawodniczek. O 20.15 w Lake Louise ma rozpocząć się pierwszy zjazd sezonu w zjeździe mężczyzn. Niepomyślne wieści z Holandii. Natalia Maliszewska niestety nie wygra w tym sezonie klasyfikacji Pucharu Świata na 500 metrów. Nasza najlepsza zawodniczka w short tracku przewróciła się dziś w półfinale i ostatecznie została sklasyfikowana na 9 pozycji. Maliszewska jednak przede wszystkim myśli o igrzyskach w Pekinie. Niesamowicie cieszę się, że to wyprzedzanie po dużym nie jest aż takie straszne i że rzeczywiście mam to w nogach. Tylko czasami po prostu trzeba umieć to wykorzystać. Jeszcze nie jest to może idealne w moim wykonaniu, ale staram się zrobić to tak, żeby na igrzyska już mieć to prawie wypracowane do perfekcji. Ale z drugiej strony niesamowicie cieszę się, że dziewczyny bardzo mocno trzymały grupę i doprowadziły mnie do takiego momentu, gdzie po prostu musiałam wykorzystać moją maksymalną prędkość, którą potrafię rozwinąć. Jutro w Dordrechcie ostatni dzień zawodów, między innymi z udziałem naszej sztafety. W Szwecji ruszył biatlonowy Puchar Świata. W Östersund wyścig indywidualny na 20 km wygrał Sturla Legreit. Norweg wygrał dzięki bezbłędnemu strzelaniu. Polacy daleko, bardzo daleko. Grzegorz Guzik był 66. Panie ścigały się na 15 km. Triumfowała Czeszka Marketa Dawidowa. Anna Mąka finiszowała na 45. pozycji. Lepiej spisał się nasz rodzynek w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej. W Rudze Szczepan Kupczak po skoku plasował się na 10. pozycji. Niestety słabo pobiegł i ostatecznie został sklasyfikowany na lokacie numer 29. Całe podium dla Niemców wygrał Terence Weber. Polak stracił do niego ponad 2 minuty i 20 sekund. Wracamy do kraju. Na ekstraklasowych boiskach trwa 16. kolejka. W dwóch pierwszych meczach padły wyniki po 2-1. Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Górnika Łęczna, a Śląsk Wrocław przed własną publiką Stal Mielec. Kopią w Szczecinie Pogoń demoluje Lechię Gdańsk. W tej chwili jest 5-1, 77. minuta. O 20.00 Raków Częstochowa podejmie Zagłębie Lubin. Zaglądamy również do hal. Warta Zawiercie przegrała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3 w 9. kolejce plus ligi. Również siatkarze GKS-u Katowice nie stawili zbytniego oporu Jastrzębskiemu Węglowi i przegrali 0-3. O 20.30 w Rzeszowie Resowia zagra z Lukiem Lublin. Szczypiorniści Vive Kielce umocnili się na prowadzeniu w Superlidze. Podopieczni trenera Tałanta Dusze Bajewa pewnie wygrali z Zagłębiem Lubin 38-24. Gwardia Opole przegrała z Azotami Puławy 15-32, a Wybrzeże Gdańsk wygrało ze Stalą Mielec 32-23. Na Sport Trójce zapraszam po godzinie 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na północy i południu opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie mgła, temperatura od minus 3 stopni do 2, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów spadek temperatury do minus 4. Uwaga, drogi i chodniki będą śliskie. Jutro we wschodniej połowie kraju głównie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie może spaść do 15 cm śniegu. Temperatura od 1 do 5 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 6 do 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzi z Łomży, ale obecnie rockowym głosem reprezentuje Gdańsk. Jego talent wokalny chwalili jurorzy w finałach telewizyjnych konkursów muzycznych. Ma za sobą debiut płytowy z zespołem Black Jeans, a ostatnio wydał pierwszy album solowy pod patronatem Trójki. Kalinowski, Adam Kalinowski oraz jego super trio. Transmisja koncertów Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór, Łukasz Ciechański, jako jeden z trojga muszkieterów dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiejszy program, wydawcą jest Małgorzata Łukowska. I proszę Państwa, Departament Rytmu zajmuje się muzyką z lat 60., 70. i 80. I teraz systemowo dzisiaj podszedłem do tematu. Na naszym dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się, uwaga, w pierwszej godzinie muzyką gitarową, w drugiej Stranger Things. Cała godzina pod znakiem muzyki lat 80. wykorzystanej w serialu Stranger Things, na którego czwarty sezon przecież czekamy, przynajmniej ja. Trzecia godzina to będzie muzyka filmowa, też z lat 80. Czwarta godzina Cold Wave, zimna fala nas nawiedzi. A piąta godzina przed północą Full Progressive Trip w nieznane rejony jaźni. I tego należy się spodziewać. A skoro gitarowe granie, to zaczniemy od Aerosmith w pierwszej godzinie. Dwa utwory, najpierw Love in an Elevator, które właśnie nam już wybrzmiewa, a za chwilę Ragdoll. To program trzeci Polskiego Radia, sobotni wieczór, Departament Rytmu. Bawmy się zatem. living in that La Vida, living it up when I'm going down. Trójka. Program trzeci. Aerosmith w trójce, Ragdoll. Maila otrzymałem od pana Pawła, który jak zwykle relacjonuje swoje życie, jak to było w misiu, a jak tam u was w życiu osobistym. Zatem pan Paweł mówi tak. Właśnie napaliłem w kominku, więc klimat jest jak najbardziej adekwatny. Jak pan ma ochotę na pieczyste karcze, kura, duszone ziemniaki, to proszę zapętlić audycję i przyjechać do Radomska. Proszę pana, ja coś panu powiem. Otóż dzisiaj, jadąc do radia, pomyślałem tak. Wejdę wcześniej, zrobię zakupy. O, błąd był to ogromny, dlatego dlatego że, proszę państwa, w ten sposób pomyśleli wszyscy. W związku z tym nawet nie byłem w stanie wjechać na parking pod supermarket, do którego się wybierałem. Zresztą pod drugi, bo w pierwszym było to samo. Dlaczego? Czy dzisiaj rzeczywiście Black Friday na ziemniaki, buraki? Ja mówię o supermarkecie, gdzie spożywcze rzeczy są sprzedawane. Czy rzeczywiście wszyscy musieli wpaść na ten sam pomysł, na który wpadłem ja? Pożaliłem się Małgorzacie Łukowskiej, wydawcy naszej audycji. Mówię jej, jak było. Ona, słuchaj, nic się nie martw. Jest taka aplikacja. Możesz sobie ściągnąć. Zamów sobie zakupy tutaj. Do radia ci przywiozą. Ha! Genialne! Tylko, że teraz, jak słuchaliśmy właśnie Aerosmith na naszej antenie, proszę państwa, no to ja przeglądałem w tej aplikacji. No nie ma tego, co ja chcę, ale jest pasztet z jelenia. No i co ja mam z tym zrobić? No, no normalnie w słoiku pasztet z jelenia, a ja chciałem zrobić kurczaka generała co? Takie azjatycku. To nie jest azjatyckie danie, to jest amerykańskie danie, które jest robione, że niby azjatyckie, ale w Azji tego nie znają. No i co ja mam? Pasztet z jelenia mogę jeść łyżką ze słoika najwyżej. No. No nic, pożaliłem się. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Kontakt z nami. Numer do nas 2273. Zapraszam serdecznie. Tymczasem dalej w departamencie rytmu muzycznie gitarowo. Ta godzina pod znakiem gitarowym upływa. A zatem Viva Las Vegas, a za chwilę Tash. Naturalnie ZZ Top w trójce. Trójka. Program trzeci. Top i Tash, program trzeci Polskiego Radia. I mam wiadomość od pana Pawła, który mówi, że Teatr Witkacego wraca z Warszawy. Wczoraj jechali do Warszawy i na Zakopiance pan Paweł narzekał, że śniegu brak. Pozdrowienia z busa teatralnego i panią realizator, bo mam pozdrowić. Agnieszka, to do ciebie. Pozdrawiam. Tak kiwnęła. Co jesz? Co? A nie, wolno w studiu. Co masz? Pokaż. Kanapkę, dobrze, kanapkę, nie pokażę. A z czym? A z salcesonem pewnie, z lastryko tak zwanym. Proszę państwa, zostawmy upodobania kulinarne pracowników programu trzeciego Polskiego Radia na boku. Wróćmy do muzyki. Ja przypomnę, 2 2 7 3, gdyby państwo chcieli tutaj się odezwać, to można. Zajmiemy się dzisiaj serialami z lat 80., ale to później. Na razie Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Za chwilę Wanted Dead or Alive, czyli lata 80. i gitary. Trójka. Program trzeci. Thank you. Gitarowa godzina programu Trzeciego Polskiego Radia w Departamencie Rytmu trwa. Tymczasem mamy tutaj Państwa głosy dotyczące faktu, że nie mogę zamówić w aplikacji dowożącej zakupy tego, co chcę, ale jest to, czego kompletnie nie potrzebuję, czyli pasztet z jelenia. Tutaj pan Łukasz mówił, że pasztet z jelenia. Ja nie wiem, czy to nie jest taka autodestrukcyjna propozycja ze strony tego sklepu. Jak ktoś nie potrafił miejsca na parkingu znaleźć, no to może to jest taki... No, że tak powiem, że był jeleń i zrobią z niego pasztet, jak przyjadą. Śmieszko pierwszy. Proszę pana, ja nie mogłem, znaczy ja nie mogłem znaleźć miejsca na parkingu, tylko się nie dało na parking wjechać, bo każdy pojechał na zakupy. Dziękuję. Jeszcze jeden tutaj pan pomocny, bardzo wujek, dobra rada. Chciałbym tylko jedno zgłosić. No witam, Grzegorz z Bieszczad i no na tej antenie, no jak on tam gada? No chodzi o to, że od mojego kolegi biorę mięsiwo, a nie jakieś tam jakieś hamburgery, nie hamburgery i tak dalej. Dziękuję, dobranoc. A jak ktoś ma kolegę klauna na przykład, który sprzedaje tylko hamburgery i co wtedy? A jak ktoś nie ma w ogóle kolegów? Proszę pana, w Bieszczadach zapewne łatwiej o kolegę, który tak się akurat składa, że ma mięsiwo dostępne. Tutaj, dobra, od razu powiem, o co chodzi. Ja po prostu nie mam kolegów. White Snake w Trójce. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go. Searching for an answer, I never Trójka. Program trzeci. Started shaking and I can't take no more. Just wanna make love to you, feel your body. Still of the Night. Whitesnake w programie trzecim Polskiego Radia. Departament Rytmu trwa i obiecałem Państwu pewien zakres przygód, które nas dzisiaj czekają na naszej antenie, muzycznych przygód. Po godzinie 20 przeniesiemy się do wymyślonej krainy serialu Stranger Things. Wymyślonej fabularnie, ale zupełnie prawdziwej muzycznie. Wiele wspaniałych utworów z lat 80. Tych utworów rytmicznych, tych, które kojarzą nam się z erą, no po pierwsze dyskotek, ale także z erą powstawania pierwszych utworów za pomocą syntezatorów. I to się nawet rymuje, czyli to musi mieć sens. Właśnie ta muzyka wykorzystana w serialu Stranger Things sprawia, że ten serial jest tak dobry. To są dokładnie te same historie jak z grą GTA, w której też wykorzystanie prawdziwych utworów, a nie pisanie muzyki specjalnie na ten cel, osadza mocno w rzeczywistości i poprawia, jak to się ładnie mówi, imersję i pomaga nam dobrze wczuć się w to, co dzieje się na ekranie. No i przede wszystkim muzyka nam się kojarzy z czymś. Zatem słysząc utwór, który nam się z czymś kojarzy w naszym ulubionym serialu, okazuje się, że już wiemy, czemu ten serial jest jeszcze bardziej ulubiony. Zatem Stranger Things przez całą godzinę, już po godzinie 20 na antenie radiowej Trójki. Tymczasem za minut 7 i sekund 20 serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski, a później wracamy do grania. Proszę Państwa, ostatni utwór z gitarowej części Departamentu Rytmu dzisiejszego sobotniego to Alice Cooper z utworem Poison. Już teraz posłuchamy właśnie tego, a ja chciałbym Państwu zadać pytanie na temat Państwa ulubionego serialu z lat 80. Chciałbym o tym porozmawiać. Ulubione cytaty z seriali, ale te właśnie z lat 80. Polskie i zagraniczne, chociaż myślę, że będą królowały jednak polskie. 2 2 7 3 Małgorzata przy telefonie. Tym również zajmiemy się po godzinie 20. Obiecane Alice Cooper, obiecane Poison. Poison running through my veins.